زکشوم تر خاورو لاندې ګرانې مورې، په مانا باوی انسان د ګرانې مورې، دا منما چې زړګۍ بدی خوږي گران زوی پوی جران باند گران موری زکتا و دیر پومی نرالوی کڑی فریدود کڑی دیویز باند گران موری زکتا و دیر پومی کھڑی دیوی سپان دی گرانی موری پو حجاب کی دی پچھل پو جڑا یخکلا چیرا و نوزی دی بان دی گرانی موری پو حجاب کی دی پچھل پو جڑا یخکڑا چیرا و نوزی دبان دی گرانی موری چی ظاہر دی فریادو نچوکوانا وری ٹولو خلقو تبخان دی گرانی موری ظاہر دی فریادو نچوکو ناوری ٹولو خلقو تبخان دی گرانی موری ایو بکاپ دنیا درنا پناشو محشر دیس بارش کان دی گرانی موری ایو بکاپ دنیا درنا پناشو پو محشر دیس بارش کان دی گرانی موری ایو بکاپ دنیا درنا پناشو پو محشر دیس بارش کان دی گرانی موری پو محشر دیس بارش کان دی گرانی موری.